الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سورة انعام کی جاہلیت رسمی و رواجی کارونو ذکر شو تاغید حرام و حلالو آغی که اللہ مطالبہ و قرادینا چه دلیل راوڑے تدیخ پل دعوی باندی چه حرام و حلال دزان نکوے دلیل پیش کئے نغس و تعالی رب العزت خپلا دعوی ذکر کئی اب آغی باندی دلیلونا نقلی وحی او عقلی ار قسم پل محرمات و تخی چما دا سیدونا حرام کری او زما دا پارا پدی دلیلونا اشتا دعوی او پاغی دلائل وایا راش چولو لم اغا سیدونا چه حرام کری دی رب ستاسو پتاسو باندی نو اغا دادی تقریبا لس بیانی پینزو اوار او پینزو نای پینزو امیر دی پکے پینزو نوائی دی اٹو لس احکام و تبیانی اول دارے اللہ تشرکو بی شیعان چمہ شرک وید اللہ سراحیس شیعان تو طولو نلوم بے دا حرام دے چی اللہ سراو شرک نکوئے و بالوالدین احسانا او احسان بکوئے مورو پلار سر احسان اللہ اقبل حق پسی مورو پلار حق ذکر کرده دی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ مَقَتْلَوَا اِخْبَلَ أَوْلَادُ دَوَجِي دَلْوَجِنَا دقس آیت بسورة بن اسرائیل کی مراد 31 نمبر او پاگئی کے لگ پراقی التیویلی و خشیت املاق خشیت املاق دیر دلوگینا دی اغی خلق تویلیو چه لوگا نو عرص دیرو کو یاری دو چه اسی نکچر داس واخ راشی لوگا راشی نال تکی ازکا خشیت املاق ہوئی او دل تکی من املاق ہوئی دا اغی خلق تویی چی پاگی باندی راغلی دا وګی شوی دی تنگ شوی دی هغه وخت په اولاد قتلو چا ژوندې لونه وې حقولې چې مونږ ته د دې رزق ګران دی الله باندې په اعتماد نو تمرا د قتل د اولادنا امام راغب دلته وی چې درې قسمونه دي درې قسمونه القتل ثلاثه وعد البنات ژوندې لونه خپل دیم د دې وجه نه چې مونږ له نشو پیدا کولې والعزل الخاص بل به عزل کو بس داسې رښتې به کولې چې اولاد پکې پیدا نشي دریم و اشتغال الاولاد بغیر علم القرآن اولاد بے کل پدا سے علم کی داخل کو چا با دا قرآن علم نو نداموی پا قتل دا اولاد کے راضی دا دری قسم آئی امام راغب مقتلوی اولاد قل دا وجی دلوگینا نحنو نرزقكم و ایاهم اللہ ایمونگا تاصل ام رزق درکو دیلب ام ورکو تو خود رزق زموار نہیں ولی ظلم کہے فلا تقربوا الفواحش من الذکی گے ذبی حیائے کارنتا ما ظہر منها و ما بطن اغبی حیائی چخکاری چ عربو کې واکل اخکارا په حیاي کې دا کوارټرې جوړ کړی وي جنډي په لګولې وي اټی کټونه مقرر کړیو از اخکارز به حیاي و او ما بتوان اغا چې چې راز به ساتو رازونه و یو بل سره ساتل دې تفواحش وي الله دې تمنځ دې کېږي وره فلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق مقتل نفس حرام جل حرام کړی قتل لاغي هم مگر په حق د اسلام کوس جرم ته نشوي بلې قتل کړی نو بیا قتل کې یا مرتد شوی نو قتل کې هغه حق د اسلام دی خدا چې دا سنینو قتلونه مکوي دا حرام دی دے ذکر کلیو قسم نواہی چ لا تشرکو لا تقتلو لا تقربو او لا تقتلو نو سو سر دلیل وحی ذکر کئی چدا خبری کم دے دی ذالکم وصواکم بیہیم فضی سر اللہ تا استا وصیت کڑے دے وصیت سید اللہ وحی کولو لعلکم تعقلون دیده پارا چه سوچو که پدی کیم اگ تعقلونی ازکا ہوئی چه دا کارون دا سی دی چه عقل ہوئی چه دا کرن دی عقل ہوئی چه دا کرن دی عقل ہوئی چه اللہ سر شرک مکوان تو دا سی ذات سر شرک کے عقل ہوئی چه قتل اولاد مکوان سمرلوی ظلم دی با عقل وی چې به حیاو نزان بچ کا بی عزت کیږي رسوا کیږي عقل وی چې بل نفس مقتلوان نوزګه اوسره تاقلون راوړل پر پسې دیم فارس ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن من ذیکې کې مال دی یتیم ته ګورم ویلو چبا ذکر جایزی خود دیو جن ناجیز چی چگه دا حرام دا پار ذریعه گردی نو کدی یتیم مال تا سوک نزدی شندی که خو گناه نشتا خود دا اولی دیتا ہوئی منی که دیزکا منی که چی دا با ذریعه گردی خوراکتا دا با ذریعه گردی اغسطلو تا چی نزدی که گیو تنو آخر دا چی چرتا قبضه با پیو کی شیطان و دا علم سی نتقربوی ازکوی لیسا کنی دا مباح کار دی او قرآن منکو مگر پا طریقہ چی خیستوی چی مال دیتیم پا کین تبا کی او دا بطرق پوری دا خیستا ترکم امیشن دا حتی ابلغا شد دا ترغی چورسی دوانے تا کل چورسی دن آغاوست یتیم ندے نوز بہت اخپل مال واپس کہیں وست دین پس نپ خطری خجائز دے نپ غلط و اوفو الکیلا والمیزان بالقسطیم او پورا پورا کوئے پیمانی او طول پینصاف یو بل سراچی معاملہ کوئے دمال نو انصاف کوئے لا نکلف نفسا الا وسعها مونږ تکلیف نور کو یو نفس لرا مگر مناسب طاقت دا ولې دا سوالو چې مونږ یو پر سر د انصاف کارونه کوو کاروبار کوو اغستل را اغستل کوو خو بنده دې کله پکې داسې اوشي غلطي کنه چې سلورن یا تانې پکې خپل واولې دې پله را واولې کنه داغه سي بدانو کې مصلي پچونګ کله خپل شي کله دې پل شي نمون خو دا کارانه کله کله کیږي نو الله وي کیږي با لانو کله په نفس الله وسه تاګي باندې الله وي زه څوک نه نيسم ها ویزا قلتم فاضلو کله چې بیان کوي نو انصاف کوي کلا چی خبری کوئے نو انصاف کوئے کلا چی گواہی کوئے نو انصاف کوئے خبرو کی غلطی مکوئے بی دلیل خبر مکوئے فعدلو ناغا عام دے که فیصلی نو انصاف پکی کوئے که گواہی نو انصاف پکی کوئے که بیان کوئے نو دا قرآن او دا سنت دا انصاف دے او چې ځان نه سونه یو غواړي ولو کان ذا قربان اگر کوي خپلوان او چې ته دا غزه پاره گواہی کې یا دا غزه پاره فیصله کې نو انصاف بګه کته ای دا زما خپلوان دی زه په زبان نه نشم ویلې ولې نشي ویلې په بیا ذ لا یوفو طلب واذ باندې پروالو کې دبل فرسی بیان کو نو بیا په دلیل وحی ذکر کوي ذالکم دا احکام چې بیان شو وصاکم به الله وصیت کوي تاسو په دې باندې لعلکم تذکرون دلته تذکرون وي چې دا په عقل نه ذکی دا په قران ذکی دا بس ذکوي د قران لعلکم تذکرون چې عبرت نه وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او اخری خبر او اوره چې دا قران الله وی زماني غلار ده صراطي مستقيمًا دا دې غلار ده فَاتَّبِعُوهُ نو پدې پس روان شې د دې تابعداریو کې دا ځکه دا په عمل کې راولې ولا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مروانی گے پنور لارو پسی دا یو لار دا نور لار ٹولی کگی دی پنور لارو پسی روان نشیک ورے ولی فتفرق بکم عن سبیلی نو تس نسب کیا رکبام کی دا سی لارنا پنور لارو پسی لارن دا دی لارنا بام رک کی ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون دا چې ذکر شو الله وصیت کی تاسو ته دی باندې دې ته پاره چې ځان بچ کې ګنانه یو یریږي دلانه ار یو سره دا وصاکم وصاکم وصاکم چې دا الله وحی را دی دلیل شته کنه ها تا یو منزل ذکر شو بیان شو آغا چه تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم نو دوم داغی سر دی چه تعالو اتلو راشه چه اولو لم پتاسو بانده دا خبره سماتینا موسی الكتابا دوم واو رای چه منور کلیو موسی علیہ السلام لا کتاب تورات نقلی دلیل بیانې چلای ما سره وحی دلیل مشتا نقلی مشتا د بخوانو کتابونه ورکړې موسی علی السلام تا کتاب تماماً علی الذی احسن دمغه احسان پورا کاو دمغه خپل نعمت پورا کاو هغه بند باندې چې ډیر اخلاص کړو چې موسی علی السلام کتاب مولا ولی ورکو پل نعمت میں بھی پورا کاؤ تماماً علی اللذی احسنا پچا باندې پاغه موسی علیہ السلام چې ډیر اخلاص کړو الله وی زما د دین خدمت کړو نو ما ولې کتاب ورکو زایم په خپل نعمت پوره کو وتفصيلا لكل شيء او دا کتاب تورات واضحو وضاحت کوم در شی هر یو شی د دین پھر تفصیل او وضاحت وکي خا وهدن او دا تورات او هدایت او رهنمایي وا ورحمت الله اللهم بلقاء ربهم يؤمنون او رحمتو د دې لپاره چې دا خلق ملاقات د خپل رب باندې ایمان راوړي نقلی دلیل ذکر کو نو اوس د قران بیان کوي دې ته وحی دلیل وای کنه چې خپل دعوی باندې الله ټول عرص پیش کړو چې د مخکې انبیایو کتابونو هغه کتابو کنه او دا کتاب د دې امت وها دا کتاب انزلناه دا قران کتاب د عظیم شان موږ نازل کړی دی مبارکون ډیر خیر او برکت پکې چول شوې دي مبارک دې پخپلوم مبارک دې طالب دې عالم دې عامل دې کسو کې ذکین مبارک دې کسو کې بیانین مبارک دې کسو په عمل کې نوغه مبارک دې کسو په عقیده سموینوم اگر سوک پی دلیل نیسی ٹول مبارک مبارک مبارکن سامعوهو مبارکن قارئوهو مبارکن عاملوهو فاتبعوه نو اللہ ویدادی تابیداریو که داما صلح را لے گلے چیتا سوی تابیداری نکاوئے ہو واتقو یریگے دلان علالکم ترحمون یقیناً تاسو باندې برحم وکړئ شي ان تقولو دا مې دې لپاره نازل کو چې قیامت کې بیا ما تعذر نه کوي تاسو هغه عذر مې ختم کو هغه سو ان تقولو چې بیا داو نه وای قیامت کې انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا چې بشکا کتاب کو نازل شوی وو په دغه دوه قومونو باندې مخکې زمونږ نه چې يهود او نصارا دي چې الله پاکي کتاب نازل شي او تورات خو موږ داغه نه فائدہ نشو اغسته ولي وین پنن دراستهم لغافلین یقینا چې موږ داغه د لوستلونه داغه د ذکرینا غافلو موږ نشو هغه جدا جبوا تا تورات جب جداوا سوریانی او عبرانی او دا جباوا او مونگا خو عربو مونگ پاقی نپوی دو نو مونگ دا آغی کتاب نسا پیدا نشواغ استے یا اللہ مونگ تا با دی پخپل جبا کی کتاب نازل کرلیو دا با دیوی کنا خا وین کنان دراستهم لغافلین او یا اللہ مونگا دا آغی دا ازدکلینا کمزوری و عاجزو ده هر کتاب خدمت سده درس عن دراستهم هر کتاب خدمت داده اسمانی اگر اللہ را لگلی ده درس ده پارا ادی تاخنو کی کیلی نیو بامدابانا نکولا بل او تقولو چه داو نوائے لو انا انزل علینا الكتابو چ بل فرض ک په مونږ باندې کتاب نازل شوی و عربو وی لکن اهدا منهم مونږ به ډیر مخکیو د دینور قومونو نه مونږ به د يهودو نه سوارا ادا قومونو رستو پریږو مونږ به د دې په شان نو چې مونږ چې دې څنګه تورات او انجیل سره ظلم وکاو مونږ به ډیر مخکیو کوم ته کتاب نازل شوی وینو دا دی ارمان کوخا لکننا اهدا منهم او دیر اشتیاوی لیو زکا چه عرب پیوسو صفتونو کی دا هر چا نمخ کی دی یو پا ذہانت کی ذہنو نے دیر سپا دی او بل په حفظ کې یاداش دا سرشته ده او بل په عبادت کې شجاعت او بہادری کې دې کې مخکې دي کنه ها ځکه ویلو چې لکنا احزامهم بر ټول مخکې وګړي نو الله وی چې قران راغنو باز واستاس عذرونه ختم شو ها فقد جاءكم بينة من ربكم يقينا رأيت استاذ اس قران چې بينه ده واضحه کتاب بينه من ربكم در استاذنا وهدن اورنا ذا هدايت او رحمت او ذا الله دې له رحمت ته په خلقو ذريو صفاتونو وال کتاب رأيت استاذ هو کچاوس د دین انکار کو الله ول زور نه ور کوي فمن ازلم سوک دی لوی ظالم ممن کذب آیات الله اذا وچانا چې دروغ جن کوي د الله آیاتونه دا وی قران دا نه دی وی دا قصیده په خوانو ها ګورو تا وصدفعنها او مخړی د دینه نورو نورو کتابونو پسیزی اغی لوخ ورکی پا اغی باند اخپل مازغ خرابی اقران تنرازی و صدفان ها مخلی سنجد اللذین یصدفون عن آیاتنا اللہ وی خام خواب صداور کوما پریدمینا اغا کسان چی اولی مخلی زماد آیاتنا سو العذاب دیر بد عذاب بما كانوا يصدفون صرف پدی وجا چې مخیوار سوزلې وی دا لفظ وصدف مخیوار يصدفون مخړی بما كانوا يصدفون مخړون کې الله یې پدی بوله صدا ورته تو ګور دې خلق ته سور خلق مخړول او ډیر بد پی لګینو دیر خپای په دی باندې نه لاوی چې دی په قران خپدی ځین مخ اړی نو بس د دې خدا مطلب دی چې دی د عذاب په انتظار دی چې عذاب راشي نو را به شي کنه حالی انظرونا دې انتظار نکي نور ستا الا ان تاتيهم الملائکتو مگر کی راشی دی تا ملائک دا عذاب او یا اتی ربکم او یا راشی ربستا پا خپل پا عذاب سرم کل ملائک را دی اللہ و تاوی چی چغا پی وقی و ضرورت آرام که کلی پی واروی ملائک و تاوی کن کل اللہ خپل پس قهر و عذاب خولی گی فاخذتو مصویحاتو او یاتی یا بعض آیات ربکا یا راشی بعض علامی دا عذاب دربستا چگا قیامت تی او داغی علامی راشی علامی او علامی چی داغی نا پس بیا نا توبہ قبلی گی نا عمل قبلی گی نا ایمان قبلی گی دا سی علامی براشی خوا یوم یاتی بعض آیات ربکا فاورد باندی چرا شیباز علامی درفستان لا ينفعو نفسا ایمانو هام فیدا بورن کی یو تن تا ایمان روڑل داغو چی پا دغا وقت کیا بیا ایمان روڑی ناسی پا روڑی ایمان پیدا نور کئی لم تکن آمنت چمخ کی ایمان نور روڑی من قبلو یو دا خود کافر حال شو چی کافر لیا پا دغا وقت کی ایمان روڑل پیدا نور کئی او د ګناګار حال بیانې او کسبت فی ایمانها خیرا یا تاسو چې ایمان راوړې او عمل نو کړې نو هغه عمل کوي دغه وخت کې نو عمل نه قبلېږي ها او کسبت فی ایمانها خیرا یا هغه چې عمل نو کړې د ایمان سره د خیر بس ګناګارو نو که دغه وخت کې هغه عمل کوي نو نه قبلیږي چې علامه راښکاره شوه او علامه نبی اسلام ویلو چې لا تقوم الساعتو حتى تروا عشرا لس علامه دي چې سو هغه نه راغلي قیامت نه قائمیږي اغدری خزلزلی دی خسپن فی المشرقی و خسپن فی المغربی و خسپن بی جزیرت العرب دری زائب از مکہ بکتا دی او دری پکی دال دخان لگے برا دی دابت الارد از مکی نویو داب براو دی دجال او دجال وحکار کی گی نشپک خدا شوی او وم پکی یاجوج ماجوج دی اتم پکی نزول دی عیسیٰ علیہ السلام دی نهم پکی دنور را ختل دی دی قبلینا لسم پکی اوور دے نارن تخرج من عدن عدن بچرتی تاغ زین براوزی تا عدن او خلق و محشر ترا جمع کی خوا اغور بے را جمع کی دی فاسرن را جمع کی دا لس علانی نبیویلیو چلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب چرکل انور روخی جد دی غاڑی اذا طلعت ورا الناس اخلقیوینی نو آمنو جمیعا طلب جماعتنو ترامن دیکی خواه دی طبیع جماعت معلوم شی کنا خواه طلب رامن دیکی او دا سوک باو دسو نکی سوک بسکی چی توبی و باسو اللہ یو ذالک لا ینفعو نفسن ایمانوها اس نشی قبلی دیکھا لا ینفعو نفسن ایمانوها نی ایمان قبلی کی دغا وقت کے نعمل دغا علامت آخری خوا تو بھی دروازہ و بن شکن دغٹی غٹی علامی دیکھا نر را قتل یا جوج ما جوج نزول دی عیسیٰ علیہ السلام دی نفس بیاسلی ولینتظرو اوه وتا چې انتظار کوي نو کوي نو چې تاسو انتظار کوي نو بس ایمان نه راولای اوس کنه تاسو د ایمان وخت دی د عمل وخت دی او تاسو دې په ځای انتظار کوي نو ولینتظرو انتظار کوي ان منتظرون الله ایمونګم تاسو سره انتظار کوونکی یو چرکل راشي نو بس ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الله يغكسان چې دینه ټوټي ټوټي کو او ډلې ډلې شو د دې توې دا اوس نه دي څومره ډلې جوړ شوې دي نمونه ګران دي نمونه نه پیدا کی څومره ډلې جوړ شوې ښا دا سو ګور آبادی سو قصدي سو قصدي فرقوا دینهم او دا ځکه جوړ شو چې د هر یو دین او عقیده جدا ده غره د هر یو عقیده جدا جدا ده دا نه چې ګنې اسی په احکامو کې جدا شوی نه عقیده جدا ده اعتماد جدا شو عقیده غوځا وا چې په الله به اعتماد کوي په الله به یقین کوي الله وکړ ساز او حاجت روا غني ها دي څوک دازي پیرانو میرانو پسی شو بس باغیه اعتماد دی او بس نمونځن او دسن روجا دا وګړي ارزيات سي او څوک دازي چې په شیطانانو باندې او پاولیاو باندې او بغیر الله باندې اعتماد دی دغه سيزونه جوړ کړی د چا په جناتو یاتمان دې په دې لباخته دي تا وی زونه دی او سدي سدي او څوک داسې دي چې هغه په ملایکو په انبیاو هغه د الله سره شریک کړی دي نو دا دین ټوټی شي کنه ها دا دین ټوټی کې دي څه ته وی چا عقیده ټوټی شي چا عقیده په یو الله پاتې نشي بس تقسیم شي په دنیا کې فرقو دینهم وکانو شیعا لست منهم فی شین او ڈلی ڈلی شوهم نو اے پیغمبرا نیتو دا دینا پا یو ڈلکیم یو دا مانا دا دکا دیب آغتا اموی جولی تازان لڈلن نا جوڑا کرنی لکا مونگتا چیوی نو تو تو ای چنا ما خوڑلن نا جوڑا کرنی لکھو اللہ جوڑ کرنی دی چو بندیانی جوڑ کی نابسی دا خدا حزب الله دا الله ډله دا الله جماعت ته هغه جوړ کړی دی زه په ډلو پرو کې نه یم ما پکې مشمار یم که تاسو چر تشمار کوئ چې څوره فرقې دي نو زه ما پکې مشمار یم زه فرقه نه یم زه کو بنیادی جماعت یم ان ابراهیم کان امتن قانتن را علیه دا سوق دین مفسرین وی قال مجاهد چې هم اهل البزاع والشبهات من هذه الامه دا د دې امت هغه بدعتیان او شکیان چې خلق ته پړو کې شکونه اچي هغه یادي دا هغه دي ښا بیا وی اخرج الترمذی والطبرانی والبیهقی دې کتابونو حدیث نقل کړی دی نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام وی چې یا عائشہ الذي نفرق دينهم دا قران چې یادی چې دا دین یې ټوټې کړل دا څوک دي هم اهل البدع من هذه الامه دا د دې امت بدعتيان دي وی ښا دین یې ټوټې کړل هم اهل البدع من هذه الامه بیا وی ليس لهم توبه د دې توبه نه قبليږي يا عائشه ان لكل صاحب معصيه توبه د هر ګناهګار توبه قبليږي ښا کغلاګر دې کشراب خور دې کجوارګر دې که هر څه چې توبه وباسي نو قبليږي او د بدعتي نه قبليږي وليس لاهل البدع توبه دې توبه نه قبليږي بیا وي انا بری ام منهم زد دین بیزار ایما جدائیم دی زمان جدا دی هم بری اون منی دی زمان جدا دی لستو منهم فی شین زپا دی که پی او ڈالا که نیم خوا دی خوڑی را ڈالی جوڑی کلی دی او نم با زمان اخلی چی دا پیغمبری ڈالا دا خدا روغوی زپا یو ڈالا که لستو منهم فی شین هر څه ذکر کړی دا حدیث ټول په ذی معنا لست منهم فی شین ای پیغمبر نه ته د دې طرف نه په هیڅ ذمہواره کې او الله یې ته د دې ذمہوار نه زوځي تاسو کومه لست منهم فی شین پروا مه کوه نه ته د دې ذمہواره نه په هیڅ شي کې انما امرو مل الله بشک دی فیصلا اللہ تحوال دا ثم ینبیم بما کانو یفعلون بیا با خبر کی دی لرپا اگا کارنو چی دی کئی اللہ با خبر کی اگا بہت سنی صاحب کتاب کئی خوا ترغیب توحید تا من جا ابل حسنتیم فلہو عشرام صالحان اگا چا چرات لوک لو پا توحید باندی پا یو مسئلہ باندی په یو عمل توحید باندې د دې لپاره بلس بدلی دا غینا لس بدلی د توحید یو آیات یاد کو د سورۃ انعام چې ویم سسک الله بذرن فلا کاشف له الا هو ویم سسک بخیرن فوالا کل داسی نو الله بولا دا غی لسبت لی ورکی خواه دا توحید یا مسئلہ چاہتا اکڑا چسو کی اولی دا نو تا ایچ بابا دا تار دی صلاح چولے دے با خو شرک دے اور اگا چل رئی کم دانا نو لرئی کتے فلو عشرام صالحا اللہ با دا دی لسبت لی ورکی خواه چه بس ده توحید یو کاری او کنو خواه یه واوری ده دغسی ده مشرنا تلو یزوانا پنی که را رس دو توی چه بابا ده سوه یا اللہ وایا دهو تا شرکو کو نگو توی یه بچی مونگا خو نپوی گو خدا ده خلق ده سوائینو توتو ای چې خلق په وی کنه خلق په جهنم تځي نو ته هم جهنم تځي تمرا کولې سره نو په لو عشرام صالحا د دې وله الله لس اجر ورکی ښا چې یو خبره وکړه داسې ښا یو کار ښا یاره یو زیتان چې وکاتنو ملک لکو تصویرانو نه اگر دا خو بوتان دی اگر تا نبت جاروی راواغستا اگر طول تصویرانی راونا رولو اب ایٹکی اتفاق کو دیر اتفاق کلاکور اتفاق کو نفلو آشرام صالحا دی ابراہیم علیہ السلام سنتی اتازہ کلو چاگویلیو ماہ از اتماسیل اللتیم انتم لہا عاکفون دا سدی دا کارٹونان سدی چتا سوات پراتے ہیں مغیلر بھی احمد کلکانا خوا ومن جاوی سیعت یا چاچرات لوکو پشرک سران فلا یجزا اللہ مسلم دل باس دانشور کولے زیادا مگر داغی اندازا او اندازا دادا چیو سات شرک دیو کو امر شوی طول مر بجہنم کی تد آگے اندازہ دا خواہ کہ نصیب دیخو توبہ دیویس تا خوٹک دا او کنے یو سات یو آواز دیکھلے ہو چی آغاز نبا او بیارس تو تکانی دیو ان خطو امر شوی نو طول مر بجہنم کی او کنے دردی مثل لے خواہ وهم لا یظلمون دی سر با ظلم نشکے دیم تعلیمات توحید آخر کی بیا بیانی خواہ سنچے اول سورت انعام کیو نو آخر کیوئی قل او آیا اننی حدانی ربیم الی سرات مستقیم بے شک زچیم ہدایت کردے ما طرف زمان پا طرف دلار نیغیم چگا مسئلہ توحید دا دینن قیمن دین دے ډیر محکم ډیر مضبوط په تو په سن کېږي نو ملت ابراهیم حنیفا طریقه دا د ابراهیم علی السلام چې موحد و داغه طریقه دا داغه دین دی ښا پما کان من المشرکین ارسو پر پرزان تړي هر بی دینه غن وې د ابراهیم علی السلام اندستان سمرہ پلیت تے سمرہ گن دے او اگی پکی دے ابراہیم علیہ السلام نو مخلی او بدل کرے دے دے ابراہیم نے برحمہ جوڑ کرے دے دے اندوانو پا خدایانو کے دیر شیدی شو در دے ہو نیو پکی برحمہ جی برحمہ جی د ابراهيم عليه السلام ته منسوب کړل دي چې مونږ دا هغه په طریقې یو په خله پاک کا نو هر څوک چې بس خله بیرته کینو د ابراهيم عليه السلام نوم اخلي نو الله وي وما كان من المشركين ته ځان ته وګوره ستدا کارونه هټول شرک دي نو ته څنګه دا غنو مخلي اخو رئیس الموحدینو امام الحنفاء موحد اعظم حنیفا اوری او مشرک بداغ نمخلقا وما کانا من المشرکین اللوینا تداغ مرگرنے تداغ پا طریقانے دکتا شرک کنخا دویم تعلیم قل اوائی ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اوائی بشکا زما منزو بدنی عبادت صلات او زما قربانی مالی عبادت چاگئی کہ اعلی قربانی دا ومحیای ومماتی او زما دا جن طریقی او زما دا مرک طریقی للہ ما وصیت کرده چه گواری زما پا مرک که گواری دا کارو نکه دا کارو نکه آو چه زما مرک دا اللہ دا رضا شی للہ دا جون طریقه او دا مرک طریقه خواه دا جون طریقه خوکار دی او دا مرک غدغ دی چکل با گسائی ادا دا ملک و خلق برا دی اناس بیوتا چه دیم پلانی زیتا نبوتو دبان دی خودما بلس شک دی یخ دیتا نو کسو گاگ نکی نو دی دا سی ظالم دی چه دی بیا خبر نبس کی کنا وی ننک دا پیسو دا غی نو ما سرشتی دا اللہ فصل دی لسل روپے ما سرشتی وی پارام کینا دا لسل روپے تا سرشوی دی وی دے بوت لگواری وست دا شرک زیتا ہے بوزی خواب دا وینا دا منگا مرگا و جون دا اللہ دا رضا دے منگا دا وطن دو خواب او مماتی نبیا چه حالت نازک شی نبت بیاواتا کلمه شهادت وی چه نبی علیہ السلام ایلو لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ دا وطوائے او اغه ته بنوي جوای کنه وای پاغه سو واخده اوس کاغه غوسه شي وای چې نه وای ام استاد وجنه وا کافر تیر شي په دنیا نه ته بس او سره پاکه لګیایا نو غبم زدکینو لګیا وای کلمه به وای نو دا ډیر را کنه لقنو موتاکم دی او ماتی لله رب العالمین بل دا چې شیطان دغه وخت ډیر زور لګی توبه او دا سوال کوي چې الله موږ د مرګ په وخت کې شیطان نه اوسه زیبل کله ځان نه خدای جوړ کی توبه توبه ادا سې دي جاهلان خلق ته ناغي په سپوي کغه دته خدای وینو ځه لار د دنیا نه کافر لار کله او ته ځان پیغمبر جوړ کی وی که سخت ای در باندې چې مدد ته سره وکم کنه وګورو ته ای کله ته ځان نسو کلو ولی هسته جوړه کی اداګه وته وی چې وایا کنه زمانو سوالوکا کله ولا سوار کوي اده وته لاس کوي یخ ده نی پری دی کنه داس وسوسې وته کوي په دا لږ وخت کې چې بس یو الله به ساتینو ها یو الله به دې ظالم نه بچ کینو قسمه قسم خبرې ښا کله وته دا پی غورم ور کوي ها چې اسی دې ټول عمر منځ نه کولو سجدي دې لګولې وګوردا په تا باندې څومره سخت ده نو تعالی به خدای په جنت صدر کې دا صدر کې رضاغه واخ کې د الله نه منکر کې نه شکر کوي توبه توبه سوال کوي چې الله و محیا او مماتی توبه توبه زی وجه نه کله مړی وجاړی کنه دا څه څه نه جاړی خدای دې ظالم نه تنګ شي کدی په لمخړې نوم دے دے کدی په لمخړې نوم دے دے نو هغه جستنګ شي یو خدای ته ما دې ظالم نه خلاص کدا سو بلاد دا یو د مرګ وخت نه وسیم دل خلق راګیر کړي دي ادا د ملک وسوسې و تا چی ښه کله د خدای په حق کې وته وي چې دا څنګه خدای دی چاله لګه چاله ډیره سوک روغه سوک ناروغه سوک وسو ډیره جزان دي چاغي زدن تنگ دي اپ دې شیزونو باندې وسوسو باندې تنگړي دي نو ګوره دې علاج بل نشته چې قران تکې نه کنا یره مجال دې چې دا بے غیرته بیا استغفار راشي ته دې قران نډیر یریږي ها ته توحید نډیر یریږي ځکه مونږ هغه خلق توای چې خیر دې د ثواب د پاره ناراضه خو د دې د پاره خراشه چې د دې شیطان نه د دې وسوسونه د دې غمونو نه فکرونو نه خلاص شي یسلو ژوندوم خراب شي بیا په قران سره وته خلاصيږي نه فهم لله رب العالمین دار سزمون د الله دی چې پالونکي د مخلوقات ته لا شریک له او دا اعلان کو په دنیا کې چ الله سره شریک نشته دی هغه واحد لا شریک دی او بذالک امرتو اوایا چې زکه دا مسله کوم که تاسو په تنګي او خپایې چیرې بل خبره نشته نبی علیہ السلام بهر روز په دې وخت کې ها دا ټکان د غرمانه ده تر دې وخت به ولاړو د مکه په چوک کې او دا اعلان به کو چې ایو الناسو قولوا لا اله الا الله تفلحون يا خلق ذا كلمه وعين كامياب بشين دا به نو چا په خاور نو ست چا په سکول چا چې بس کا کنه نا غویو بذلک امرتو دا خو ما ته خدای ویلی چې دا به وینو څنګه بس کوم وی دا خو تر ژوند پورې ده او په دې باندې ما ته امر کړی شوی دا الله طرف نه وانا اول المسلمين اعوذ بتولنا اول منن کے امددی مسئلے اول تابیداری کو ان کے امددی مسئلے اول عقیدہ ساتن کے امپدی توحید باندے ہر پیغمبر مخکی د خپل امت نا اول مسلمین کا بیا زجر دے سنگ چ مخکی تیر شو چ کله وے وتوی چ ولی با منی کنا نل تیوی سوار لسم پین لسم کے غالبان چی اغیر اللہ اتخذ ولیان بل ولی بغیر دا اللہ نا فاتر السماوات والارد اوہو یتعیم و لا یتعام دلتا امتوی او دابے وطوی چی مونگ با بلکل استا خبر امان خطب زمون خبر امانی اخو نکی گی دیو لاس نخو ٹپ نکی جی تب زمون خبر امانی مونگ استا خبر امان ناغوی استاسو خبر اصدا وی زمونگ دی خدایانو عبادت بکی کنی نو جوابو نرا لکھا دانو آیت تی سوری زمر کے عمر آگئی چا فغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایوها الجاہلون یا جاہلانو ما تاوز قل اغیر اللہ ابغی ربن وی وطا چا بغیر دالانا وګورم ځان لا کوشش کوم ځان لا د بل رب چې خلکو کوششونه کړی دي ځان له نیولې دي چا یو چا بل نو زوم تاسو کومه توبه او هو رب کل شین اغه الله د هر شي رب دی د هر سنه چې کل شین د انسان او د جنات او د ملائکو او د دې غرونو او د دریابونو او د دې ونو بوټو رب کل شی دا ټوله غته محتاج دی ښا هغه له رزق ورکي هغه له دنیا کې رحمت او احسان کوي په رب کل شی ولا تکسب کل نفس الا عليها دی بیا وې چې نه نه ولې تاسو مو شران چې تیر شي وي ها هغه به موږ ځان سره جنت ته نبوزي مونگا خو زمون خو پاغی اعتماد دخوا علاکا وز چی وی چی اکابر بامانی وی اخدیتا و گورا دا یو اللہ را لڈیر دی مونگا کمزوریو ڈیر نشو رضا کولی دا یو با رضا کونو تالب اقبل مشر سچلو کی سچل با سرو کی چې الله د جهنم تبوذي نه غي به جنت تبوذي ولې غي په الله زور وردي او بل زادا چې غي چې کوم عمل کړي دنه تا له کړي ځان له کړي عمل څوک بل لکول شي ها ټیک ده چې او سره ثوابي روزهونی سي یا سرکاتونه نفلو کی ابیا پخپل وای چې الله دا عمل خما وکړو خوزی ثواب مور تا پلار تا رور تا نو بیا ٹک دا اخو تاو لور کنو چی تاو تاو باخنو خوز دا عمل شو خونا چی چا سکلی دی نو زان لے کلی دی ولا تکسب کل نفس عمل نکی هر یو نفس که خدیو که بد زیل لعلی مگر بوج بے پاغ باندی خپا کی کم دی خوطو ناکار دی نو زکی علی هاوی خوا سمخ پس اگدی وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَام اَنَشِ اُلَيْا وَنَفْسَ بُوجْ دَبَلْچَام لقمان کی براشی کا نخوا لَا يَجْزِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ نَبْلَار دَخْبَلَ اولادنَا بُوجُ چَتُولِشِ وَلَا مَوْلُودٌ عَنْ وَالِدِهِ انا اولاد دَخْبَلْ پرانا سُمْرَنِ ازدیدی اوبلتا ولیکن ذیو بل اخلاصی امکان کو نشتا پخپل عمل بخلاصی خواه لا تذیرو نشیوڑے وازیرتن یو نفس چی پخپل گنانگاری وزرو خرابوش دبل چا او کنا تعلیمات تی دیر خیستا احادیثو کے چی نبی علیہ السلام هر یو پلوان تاوی هر یو پلوان تاوی نو حضرت فاطمہ تاوی لخت جگر لوری د خپل حضرت فاطمه هغه ته یا فاطمه بنت محمد اتقي نفسك من النار اے فاطمه لور د محمد ځان بچ کا دورنا ولي خلق بوي د خلق خو چې د پیغمبر لور ده او لاره پیغمبر دی دا ریسه کمه دي دا غي منځو د اسو ته ساجت ته دا دي خلق خبرې دي وې پیغمبر سوی اخو ته کاروي چې ځان بچ کړورنه لا املک لکی من الله شی زنی مالک زنیم زموار په خپل عمل به بچ کی په خپل عمل به خلاصيږي نو بل څوک پاتې شو لکا څوک پاتې شو چنن یو سړی وی چې د خپل بابا جی په مخلاصېګما ازب د خپل بزرګان په مخلاصېګما د استادان وای ګور پیغمبر نو مخلی باقیدا او ته وی چې اعملی عمل کوا عمل کوا په خپل عمل بخلاصېګم زنیم زموار او زه خو کچتا چې الله اجازه تو کی ماته چزه د ګناګارو شفاعت کوا کنه نو کاغه ارسو کی زبه شفاعت کومه الله به بچکی خو بغیر د دغه نه زبچ کول نشم کوله ها ثم الى ربکم مرجعکم بیا ستاسو خپل رب ته واپس کی ذلی فینبئکم خبر بکی تاسو بما کنتم فی تختلفون فغتولوا مسلوکیم چې دنیا کې بګی تاسو اختلاف کوم الله به خبر کی چې مړ اوري کنا اوري او دا به الله خبرې ښا مونږ نه پويږو په دا کې چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی ناس دی مونږ کوي او کنا انشته دې روح ته علیین ته تللی دا الله به خبر کی نو ښا ته خو د قران او سنت خبره نه مانی کنا دا الله غو داسې خو مانی بما كنتم بي تختلفون وسلبهم أمني هذا طول وهو الذي الله ذات جعلكم خلائف الأرض چوی گردو لیتا سو یو بالپسی پزمکا کیم سوک پیدا کیگی و سوک پنا کیگیم خلائف الأرض یو بالپسی پزمکا ورفع بعضكم فوق بعض درجات او مساوات نده کریں مساوات نشتا وچت کړی دي بازه په بازو کې په مرتبه سره درجات سمانه یا د دین او د عمل په لحاظ سره خامخا تفاوت ته او یا د صحت په لحاظ سره څوک روغ موټ پیدا کړي بالکل اسوکي بیمار څوک مالدار او څوک غریبانان څوک غمجن او څوک خوشاله دا ټول فوق بعضن درجه دې کې څه مطلب دی لیبلوکم فیما آتاکم امتحان کې پتا سبان دی پاوس کې چتا سولې درکړي دي فیما آتاکم کومالی درکړي دي امتحان دی چلاوی زما د نوم پکې سشته پټول د باباګان زما د نوم پکې سمال او خیر خیرات د یتیمانو او د غریبانو د قل الله مال بخا د امتحان نه کنه خو مال کې په اولاد کې هم چې اولاد می درکړي دي زما نوم دی وته هولې چلا یو دی واحد لا شریک دی زما قران دی وته هولې دي زما عبادت ته وته هولې دي سلام دی وته هولې دي فیما تاکم کنه چرته بل پل دی لګلې دي د امتحان دی الله فیما تاکم خو صحت می درکړې دي چې په دې صحت سره زما عبادت وکيم زما د عبادت لپاره استعمالې کنا دغه ته ځای پله دغه سی فیما تاکم ډیر خیست عقل او ذهن می درکړې دي نو په دې باندې زما قران زکا علم زکا کنور سو پیز دکے کیٹ ریٹ نما تعالی کیٹ ریٹ لدر کلو خدیر میں در کلو چھ قرآن پیز دکا فی ما آتا کم پہر سکی دا اللہ امتحان دکھا ہاں غریب کڑے میں بیمار کڑے میں دام ام در کڑی دی حضمی حکم چھ شکر ادا چھ صبر کہہ کنا چھ بس دا اللہ طرف دا نظم آپ صبر دکھا د الله طرف ادن زما په صبر دی مزا سره کامیاب دی کنه ها چې غیر خبري کوي کله ولګیای غیر خبري وکي نو دا دې سنګنی پوزي پوج وړي راګیر شي ها آیو ډیر مال لګولې په خپل سترګو باندې نه کې دې نخ کې دې نه خدای الله کار دې چې اوس کته ډېر پریشانو ناو کې ډېر او نه حقيقي کنه ناغه به خلق توي په سسترګې مرګې نه دي ادوره دولت می په ولګاو الکه ولي نه دي خدای درکړي یاره خدای خلق دې خدای ليبلوکم فيما آتاکم امتحان دې غره پهل پکې نشي ولي ان ربک سريع العقاب الله غوري حساب کتاب کې او ډېر زر عذاب ورکړي کته وي چې کله وي نه سري ول عقاب بس خمرګ دې اجوړه په لغرب دې لري پکې صدیقه چې چا انکار کړي او چا الله خلاف کړي نو زغل عذاب ورکړي او انه لغفور الرحیم او بشک الله بخشش کون کړي مهربان دې دا چا ز پاره چې عملي کړي دا چې از پاره چې د الله او د پیغمبر حکم منلې د قران تابعداري کړې توحید یې دکړې دنیا کې سنت یې دکړې د شرک نه ځان بچ کړې د بدعت نه ځان بچ کړې واخر دعوانا